शिशिर में शीतता अधिक होती है, ये कथन करते हैं तो वेद पर इतिहास का आक्षेप चला जाता है कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार किसी मनुष्य ने इसको बनाया है, अपौरुषेयत्व दोष भी आता है। तो वो ना कह करके हमारे पास एक ये समाधान हो सकता है, तो ये हम दें तो ज्यादा अच्छा। जी जी जी। दूसरा तो कपोत इव गर्भदम वाक्य था, इसका गर्भधीन जी, कपोत इव गर्भधीन, इसका ब्रह्मणि जी ने अर्थ किया, तो वो अपेक्षा के ठीक शब्दानुसारी भी है और उतना निंदित भी नहीं है जी। तो इन्होंने लिखा कपोतो गर्भधीन इव, यथा कपोतो गर्भस्य धारयित्रीं गर्भधारण कांक्षावतीं वदन्तीं कपोतीं प्राप्नोति, अध्यार कर ले। जी जी। तो वो अर्थ था ये तो कि वो गर्भवती है, फिर भी जो जी, वो अधिक उस निंदित अर्थ में जा रहा था जी। तो ब्रह्मणि जी का गर्भधीन का अर्थ वो सामान्य अर्थ करके, वो सामान्य अर्थ करके कर ले तो ये ज्यादा जी जी, मतलब तो शब्दानुसार भी हो जाता है और वैसा निंदित भी नहीं रहता है। जी जी। एक इन्होंने दिया गर्भस्य धारयित्रीं गर्भधारणा कांक्षावतीं वदन्तीं, ये प्राकृतिक रूप से माना जी, आप प्राकृतिक नहीं माना। तीसरा कल जो त्व शब्द के बारे में चर्चा चल रही थी जी, जी तो अधिकांश टीकाकारों ने, एक तो वो जो त्व था कि ये अनुदात्त नहीं है, उस प्रसंग में मैं बात कर रहा हूं इसको, तो विनिग्रही बयालीस पृष्ठ पर जी, तो त्वति विनिग्रही विनिग्रहार्थीयम सर्वनाम अनुदात्तम, ये तो हो गया। इसके आगे जो निपात इत्येक है, इस पे जो चर्चा चल रही थी, तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्, तो अधिकांश टीकाकारों ने इसको पीछे वाले पे आक्षेप मान के और उसका समाधान आगे लिखा है, ये निपात के लिए नहीं है। निपात इत्येक जिन्होंने कहा उन्होंने उसका खंडन किया सर्वनाम का, और एक सर्वनाम शब्द जो है ये पारिभाषिक जो सर्वनाम है यानी नाम, केवल नाम आख्यात की दृष्टि से जो नाम है उसका ग्रहण सभी टीकाकारों ने किया है, न कि सर्व इस अर्थ वाली, सर्व अर्थ ये जो हम एक कर रहे थे, तो ब्रह्मणि जी का, विश्वेश्वर जी का, स्कंद स्वामी जी का, भगवद्दत्त जी का, सबका यही अर्थ है। तो उस तरह अगर हम संगति करते हैं तो बहुत विपरीत जाता है। और जो ये शैली भी है, तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्, तो दृष्टव्ययम तो भवती, वो जो त्वा है यद्यपि वो नाम है और फिशो अंतोदात्त से अंतोदात्त होना चाहिए, ये एक विपरीत आ रहा है, लेकिन दृष्टव्ययम तो भवती ये पुष्टि करते हुए और उसको सर्वनाम ही सिद्ध किया जा रहा है। एक विपरीतता मिल रही है, अनुदात्त जो है वो एक विपरीत धर्म मिल रहा है, लेकिन दृष्टव्ययम तो भवती उस भाषा की दृष्टि से भी ये ज्यादा संगत लग रहा है, और सभी टीकाकार उसी तरह से बोलते हैं, लगभग सभी इसी तरह की बात में बोल रहे हैं। दृष्टव्ययम तो भवती मानी इसका जो विभक्ति रूप चलता है जी, ये उस आक्षेप को हटाने के लिए है कि जिसने ये निपात इत्ये के, जिन्होंने निपात का कथन किया इस पक्ष वाले, इन्होंने सर्वनाम वाले पक्ष में आक्षेप किया, तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्। यद्यपि ये आक्षेप निपात पे भी होता है, क्योंकि निपाता आद्युदात्ता और वो फिशवंतोदात्ता, दोनों पे ही ये घटता है, इसलिए कुछ टीकाकार इस पंक्ति का अर्थ निपात पर के लिए भी लेते हैं और ये दो चीजें लेते हैं यहाँ पर अधिकतर टीकाकार इसका पीछे वाले से संबंध लेते हुए करते हैं। स्कंद स्वामी जी ने भी यही किया है, मैंने जहाँ इसको सर्वनाम अनुदात्तम कहा उस पर आक्षेप कर रहे हैं कि तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम से आते, और उसका उत्तर ये दिया गया दृष्टव्ययम तो भवति, इसलिए वो सर्वनाम ही है, निपात नहीं है। मैंने एक व्यक्ति की दोनों पंक्तियां नहीं है, तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम से आती, ये पीछे वाले का संदर्भ है विनिग्रहार्थीयम सर्वनाम अनुदात्तम, और ये उसका दृष्ट व्ययम तो बहुत ही उसके पोषक समाधान जी। अधिकांश टीकाकार इसी तरह की व्याख्या कर रहे हैं। इसकी व्याख्या में जो है एक बार थोड़ा सा फिर से एक बार व्याख्या कर दी जाए जी आपके द्वारा कि तत्कथम अनुदात प्रकृति नाम स्यात्, मतलब ये हेतु जो दिया गया है ये हेतु कब घटित होगा। हाँ, जिसने ये कहा निपात इत्येक की निपात है, क्यों? क्योंकि जो पीछे आपने सर्वनाम कहा तत्कथम अनुदात प्रकृति नाम स्यात्, वो तो सर्वनाम है तो वो तो फिशो अंतोदात से अंतोदात होना चाहिए, वो अनुदात प्रकृति वाला कैसे हो सकता है? आपने तो उसको कहा सर्वनाम अनुदात्तम, वो सर्वनाम है और अनुदात्त है, उसमें ये विप्रतिपत्ति बता रहा है, विरोध दिखा रहा है। इसमें जो इन्होंने जो हेतु दिया है निपात वालों ने, हाँ। तो आप ही मान रहे हैं कि जो इसको निपात मान रहे हैं उन्होंने ये हेतु दिया है पूर्व के खंडन, पूर्व वाले के लिए, पूर्व के खंडन के लिए जो सर्वनाम मान रहे हैं, सर्वनाम मतलब हाँ। प्रातिपदिक मान रहे हैं जो जी। है ना, नाम मान रहे हैं। तो अब ये जो बात है ये तो तत्कथा अनुदात प्रकृति नाम ये जो हेतु दिया है ये हेतु तो दोनों के ऊपर समान रूप से लग रहा है। वो मैंने बोला निपात वालों के ऊपर भी लग रहा है, उनके ऊपर भी लग रहा है, ये हेतु तो निपात वाले दें ये तो मतलब कहीं से भी ठीक नहीं लगेगा। नहीं, क्योंकि जो हेतु दोनों में लग रहा है, दोनों में तो लग रहा है, तो ये दोष तो उसमें भी आएगा कि आप निपात उसी में क्यों लगा रहे हैं। हाँ, यदि वहां पर सर्वनाम शब्द को का अर्थ जो है यदि अपन प्रातिपदिक ना करें तो उसमें नहीं लगेगा वो दोष। तो सर्वनाम का अर्थ प्रातिपदिक ही लेते हैं सारे, एक ने भी किसी ने ऐसा नहीं किया कि ये जैसा कि कल आप कर रहे थे, एक भी ऐसा टीकाकार नहीं है जो ये कह रहा हो कि यहाँ पर सर्व ये अर्थ है, ये सर्वनाम मतलब ये चंद्रमणि नहीं, इन्होंने भी ये नहीं किया है, चंद्रमणि इन्होंने गुना मिला किया है, लेकिन सर्वनाम वो तो सर्वनाम संज्ञक ही इन्होंने मानते हुए किया। पढ़ता हूँ जी, पृष्ठ संख्या, हाँ पृष्ठ संख्या 43, 42 के अंत में, 43 है, 42 का सबसे अंतिम लाइन। तो शब्द यद्यपि नाम है निपात नहीं, तथापि यास्क ने इसे इसका यहाँ निपातों में परिगणन इसलिए कर दिया है कि कुछ विद्वान त्वह को निपात मानते हैं, इस पक्ष का आगे खंडन भी किया जाएगा। त्वह यह पृथक करणार्थक अभ्यास से अर्थ किया जा रहा है, त्वह त्वह इति विग्रहार्थ है ना, त्वह यह पृथक करणार्थक सर्ववाची, सर्ववाची सर्वनाम का अर्थ कर दिया सर्ववाची, अर्धनाम का किया था अर्धवाची, सर्ववाची और अनुदात स्वर वाला है, सर्ववाची और अनुदात स्वर वाला है, कई आचार्य मानते हैं कि त्वा आधे का वाचक है, मतलब अर्धवाची, सर्ववाची और अर्धवाची। अब सर्ववाची को और खोल रहे हैं, अर्थात त्वा का अर्थ सारा अथवा आधा है, त्वा का अर्थ सारा मतलब सर्व अर्थ वाला। और कोई टीकाकार ऐसा नहीं करते, इन्होंने ऐसा किया है लेकिन और कोई टीकाकार इसको नहीं देता, और वाक्य रचना से भी विनिग्रहार्थीयम ये अर्थ ही ज्यादा संगत लगता है, और सर्वनाम मतलब नाम यहाँ पर उस दृष्टि से। ये अब यहाँ पर जो ना विनिग्रहार्थीयम आपने जो कहा है, जैसे अर्धनाम इत्येके, अर्धनाम सर्वनाम, अर्धनाम और सर्वनाम यहाँ पर भी साम्यता दिख रही है सर जी, अर्धनाम अर्थात अर्धवाची तो सर्वनाम अर्थात सर्ववाची, ऐसी संगति लगा सकते हैं, लेकिन सर्व अर्थ किसी मंत्र में घटता नहीं है। यहाँ पर जितने उदाहरण दिए हैं कि त्वा आदि ये विनिग्रहार्थी है कि कुछ ये है कुछ ये है कुछ ये है, सर्व अर्थ का कोई उदाहरण हमारे को यहाँ वेद मंत्र में मिले कि यहाँ ये घटा करके दिखा रहे हैं तो वो अर्थ लिया जा सकता है। नियमन तो हो रहा है, नियमन तो हो रहा है, लेकिन सर्व अर्थ किसी भी मंत्र में नहीं आ रहा है, उदाहरण से भी हमें निश्चय हो सकता है कि ये किस अर्थ को लेके चल रहा है। इसीलिए मैंने उसको संगति लगाने की कोशिश की कि एक समुदाय में से थोड़े से को बता करके कह रहे हैं। इसमें तो अच्छा जी, वो एक ही ऋत्विक मानते हैं ना कि ब्रह्मा है तो एक है, अंधर्यु है तो एक है, वहाँ वो कभी होता है एक सामान्यतः, लेकिन ये उस तरह ले नहीं रहे हैं सर्व अर्थ, फिर भी वो तो संगति लगा के हम प्रयास करके लेके आ रहे हैं, और इस तरह से अर्थ नहीं किया है कि टीकाकारों ने, चंद्रमणि जी को छोड़ दीजिए आप, औरों ने किसी ने भी इस तरह से अर्थ नहीं किया, भी एक ही किया है तो रिचाम पोषण पुपुस्वान आस्ते 43 पृष्ठ पर एक होता नामी ऋत्विक ऋक मंत्रों की पुष्टि करता हुआ बैठता है, तो ऋक मंत्रों की पुष्टि करता है अर्थात वह मंत्रों का ठीक ठीक अध्ययन करता है, ठीक ठीक अध्ययन करता है ना, जो ठीक ठीक अध्ययन करता है, ये त्वा का अर्थ दिया मतलब सर्वनाम नहीं, नहीं, नहीं, ये संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन करता है, ये गलत पहुंच गए, ठीक ठीक अध्ययन करता है ये त्वा का अर्थ नहीं है, तो किसका अर्थ है गुरु जी? ये तो सामान्य रूप से कहा ऋचाम का पोषण आस्ते, पोषण पुपुष्वान आस्ते, त्वगर तो एक है, त्व मनी एक, जो ऋत्विज है उनमें से एक, उनमें से जो एक है वो ऋचाओं का पुष्टि करता हुआ बैठता है, त्व और एक क्या करता है, सत्वरिषु गायत्रम गायति, मानी एक का अर्थ यहाँ हुआ दूसरा, और त्व ब्रह्मा जात विद्यावती, और एक मानी तीसरा, एक एक करके क्रम से बता रहे हैं कि एक ऐसा करता है, दूसरा ऐसा करता है, तीसरा ऐसा करता है, एक एक अर्थ करते हुए दूसरा तीसरा तो क्रम से कह रहे हैं इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक दो तीन चार ये जो अर्थ कर रहे हैं त्व का, न तो ये अर्थवाची है, तो ये कौन सा वाची है, विनिग्रह अर्थी है, विनिग्रह मात्र कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं ना, जो एक ऋत्विज ऐसा करता है, दूसरा ऋत्विज ऐसा करता है, तीसरा ऋत्विज ऐसा करता है, इस तरह से ये जो है ये त्व विनिग्रह नहीं कर रहा गुरुजी, मेरे को जैसा लग रहा है ये जब होता आ गया, उद्गाता आ गया, ये आ गया, मतलब ये ना मतलब महाभाष्य अध्येता महाभाष्य पढ़ रहा है ना, अष्टाध्यायी पढ़ याद करने वाला अष्टाध्यायी पढ़ रहा है, और काशिका पढ़ने वाला काशिका पढ़ रहा है, ये तो होता का तो काम ही वही है जो है ना, मंत्रों की पुष्टि करने का काम है, उद्गाता का नाम है, ऋचाओं में सामगान करने का काम है, उसमें यूं तो त्व शब्द से उस वो विग्रह करें ऐसा तो नहीं है, वो तो काम ही है ना, तो उद्गाता का काम ही है। विनिग्रह का अर्थ क्या लेंगे, मतलब यहाँ पर तो जो विनिग्रह मतलब जो पृथक करना था त्व शब्द जो है ना, विनिग्रह का अर्थ नियमन है, नियमन करना, निग्रह करना, नियमन करना, नियमन करना मतलब दूसरे से अलग कर देना, ये पृथक्करण होता, लेकिन यहाँ पर यदि सर्व शब्द वाला अर्थ भी लगाए कि ऋचाम कोशम पुरुषवान आस्ते, मतलब ऋचाओं का पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से मंत्रों की पुष्टि करता है, मंत्रों की पुष्टि अच्छी प्रकार से रूप से तो हो नहीं सकता, अच्छी प्रकार से करता है, मतलब वो पूर्ण रूप मतलब वो सर्व शब्द आपने भी कल कहा था उस तरह से तो ये नहीं है जैसे आप अर्थ कर रहे हो ना, प्रवास से भी ऐसा नहीं लग रहा, त्व का अर्थ इसी तरह से होता है ना, ऋचां कोशम आस्ते त्व एक कश्चित संपूर्ण घटाओ, हाँ समय घटेगा अच्छी प्रकार से संपूर्ण जो है ना, ये अच्छी प्रकार पे क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण तो यहाँ नहीं होना चाहिए, त्व जो आप बोल रहे हो ना अच्छी प्रकार तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण तो नहीं होना चाहिए यहाँ, ये कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है, आस्ते क्रिया का कर्ता के रूप में, फिर आगे इसी तरह से गायत्रम गायति, गायती क्रिया के कर्ता के रूप में, फिर वदती क्रिया के कर्ता के रूप में, विनिमित क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है, कर्ता के रूप में प्रयोग करेंगे ना तो ये ऐसा अर्थ आएगा नहीं, जैसे नहीं जैसे कर्ता के रूप में करेंगे उसको अपन प्रथमा मान करके ऐसा कर लें, मान ले कोशिश कीजिए उसको अव्यय मान ले अपन, हाँ तो कर्ता के रूप में फिर आप कोशिश कीजिए अर्थ बताइए, नहीं अर्थ जब कर्ता के रूप में करेंगे तो फिर तो त्व का अर्थ जो है ना कोई एक मतलब यही अर्थ करना पड़ेगा जी, है ना कोई एक या जो है ना वही निकलेगा, हाँ और है कर्ता के रूप में ये, या फिर वो सारे सारे अर्थ भी निकल सकता है, सारे जो है वो होता वाले होता के जो चार है वो सारे, मैं ऐसा कोशिश कर रहा था कि बहुत बड़ा समुदाय है उस समुदाय में से कुछ कुछ नहीं कर रही है एक कोई बता, सोलह वो माने जाते हैं जो ये इन्होंने यहाँ पर होता एक वचन में दिया, उद्गाता एक वचन में दिया, नहीं पर होते तो उनके तीन और सहयोगी होता है, कई कई भी होते हैं आचार्य जी, उसके जो सहायक होते हैं उनके अलग नाम होते हैं, होत्री गण में आते हैं, होत्री गण में आते हैं तीन और होते हैं, तीन और होते हैं लेकिन वो नाम जैसे सबसे अलग अलग है, नाम अलग अलग है पर वो होत्री गण, उद्गाती गण ब्रह्मा के तीन सहयोगी और ना ऐसे इनके सबके होते ब्रह्मा के भी तीन सहयोगी, हाँ ब्रह्मा के पूरे सोलह होते हैं, तो वहाँ पर ये जो होता जो है ना, इसमें असल होना क्या मतलब आप किस बात पर बल दे रहे हैं, क्या होना चाहिए, मैं इस बात पर बल दे रहा हूँ कि ये सर्वनाम जो है ना, ये सर्वनाम जो है ये सर्ववाची अर्थ, वैसे वो एक गण सूत्र में त्व को पढ़ा तो है वहाँ, गण पाठ में पाणिनि में सर्वादिनी सर्वनामानी सूत्र में त्व को पढ़ा तो है, त्व समसीम इति अनुच्चानि मानी वो और वो संगत भी लग रहा है, ये सर्वनाम है और अनुदात है, जो वहां पर त्व सम अनुच्चानी इति अनुच्चानी अनुच्चानी मनी अनुदात्तानी वो यहाँ पर भी दिया है वो सूत्र तो शायद है ना हाँ नेम भी है त्व सम त्व के बाद में फिर एक त्व और लिखा है दो त्वत त्वत त्वत सीम पांच शब्द है नहीं त्वत पहले होगा त्व बाद में त्वत त्वत अच्छा त्वत हाँ पहले त्वत है त्वत त्व नेम सम सीम इति अनुच्चानी ठीक है तो ये तो सर्वनाम अनुदात्तम तो संगति लग रही है और कुछ लोग अर्ध नाम बता रहे हैं कुछ निपात बता रहे हैं तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम साथ ही से एक पंक्ति की व्याख्या की बात है कि इसको हम निपात से जोड़ें या ऊपर वाली पंक्ति के साथ जोड़ें तो वो अनुदात्त प्रकृति वाला कैसे हो सकता है तो वह अनुदात्त प्रकृति वाला कैसे हो सकता है मानी निपात कुछ बताते हैं कुछ इसको सर्वनाम अनुदात्त बताते हैं तो अनुदात्त प्रकृति वाला कैसे हो सकता है ये तो अनुदात्त प्रकृति वाला तो फिर वहां तो कहा ही है तत्व सम सिम इति अनुच्चानी वो तो कह ही रखा है तो उस पर तो फिर ये बात नहीं जाएगी कथम अनुदात्त प्रकृति नाम से आते जी जी मतलब सर्वनाम जो शब्द है इसका अर्थ आचार्य जी बोल रहे हैं कि सब जो टीकाकार है उन्होंने लिया है सर्वनाम अर्थात तो प्रातिपदिक नाम नाम आख्यात रूप से निपात जो नाम जो है ना नाम और नाम जो है मतलब प्रातिपदिक ये मिला दो इसको संख्या मेरे ख्याल में ये जो तय है ना वैसे मिल गया तय इसके साथ जुड़ा हुआ है 45 पृष्ठ पर ये जो गण सूत्र है ना फिट सूत्र ये तो फिट सूत्र है त्व नीम सम सीमिति अनुच्चानी ठीक है विचार तो हो ही गया अब इसके ऊपर काफी विचार हो गया अब जैसा अभी समझ में आए तो गुरु जी आपका निर्णय यदि हो जाता तो और नहीं वो ऐसा ही ये ऐसा कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं तो उस तरह से ही कहना पड़ता है इसमें ना मतलब आचार्य जी ने कहा ना सभी टीकाकारों ने ऐसा कहा है तो वो मतलब पक्ष भी एक बहुत प्रबल पक्ष है क्या कह रहे हैं इन्होंने भी इस पर विचार किया गुरु जी श्री नारायण जी ने इन्होंने यही माना है कि यास्क ने जो भी उदाहरण दिए हैं उन सब में त्व जो है अनुदात्त सर्वनाम के रूप में ही प्रयुक्त है सर्वनाम इतर नाम के रूप में नहीं अर्धनाम के और त्व नेम इति अर्धस्य में नाम से सर्वनाम भी इष्ट है अतः त्व सर्वनाम है निपात नहीं यास्क का सिद्धांत यही प्रतीत होता है इससे पहले काफी विचार किया है थोड़ा सा अंत में ये अपना पक्ष पहले रख करके तो दूसरों का मत दिया इनका पक्ष तो पहले रख ही दिया जी जी तो फिर ये अपने वाली बात को पुष्ट कर रहे हैं वो कि तब कर्म अनुदात प्रकृति नाम से फिर वो कह रहे कि हमें तो करना है वो अनुदात प्रकृति वाले अभिष्ट है ना इनको दृष्ट व्ययम तो बहुत ही एक हेतु है उसमें प्रबल हेतु इसको सर्वनाम स्वीकार करने में दो ये हेतु दे रहे हैं अपने पक्ष को प्रबल करने के हेतु दे रहे हैं निपात वाले के पक्ष में हेतु नहीं दे रहे तब कथम अनुदात प्रकृति नाम स्यात अपने पक्ष को सबल करने के लिए ऐसा मानते हैं कुछ लोग लेकिन ये टैटिक मैं तो यही मानता जी जी अच्छा अब ये दोष तो दोनों ही पक्षों में कौन सा अनुदात प्रकृति वाला नाम सरनाम कैसे हो सकता है तो अनुदात प्रकृति वाला ये दोनों से इस पुस्तक में भी दोनों से दिखाया है जी दोष दोनों पक्षों में जाएगा इसलिए ये किसी के लिए आरोप नहीं बन सकता दोनों में ही समान दोष है ये तो कोई इसको अपने पक्ष की पुष्टि के लिए नहीं मान सकता तो इसलिए फिर अतिरिक्त हेतु ये हो गया दृष्ट व्ययन तो भवती जी ये अतिरिक्त और ये 49 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने पर्यायुत्वदास्मिनम ये एक व्याख्याकार ने पुस्तक नीचे रह गई उन्होंने जो है कहीं कौशित की ब्राह्मणी का दिया है हाँ एक पुस्तक और रहेगी देना कौशिक जी सत्रह हाँ सत्रह चार तो कौशिक की ब्राह्मणी में है ये और उसने ये दिया है पर्याय मंत्र और आश्विन मंत्र ऐसा कुछ दिया है कुछ पर्याय मंत्र हैं, कुछ आश्विन मंत्र हैं, ऐसे ऐसे कर। इनका क्या अर्थ है यहाँ पर? ई और त्वर दोनों निपात समुच्चय अर्थक हैं। ई का अर्थ भी चय है और त्वत का अर्थ भी चय है। 49 पृष्ठ पर जो लिखा है ना पर्याय यू, तो ई का अर्थ भी समुच्चय मानी चय है और अश्विन का अर्थ भी यहाँ पर त्वत का अर्थ भी चय है। पर्यायाश्चय अश्विनम चय ऐसा अर्थ निकल रहा है। ई भी समुच्चय त्वत भी समुच्चय। हाँ जी बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, ये जो आया विदस्त धर्म का इन्होंने ऐसे किया है कि वो अल्प जल वाला है, उस तालाब को देख रहे हैं। दक्षिणा का अर्थ है उसके परिमाण को मापा जा सकता है। उपक्षीण तरम भवती तसु उपक्षय, उपक्षीण तरम भवती जल, जल की दृष्टि से कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जल नहीं है उसको हम माप सकते हैं। गुरु जी आप जहाँ से उपक्षीण तरम अर्थ बोल रहे हैं वहाँ उत्तरस्मात उपक्षीण तरम भवती कहा था, तो उत्तरस्मात मतलब कैसे लेंगे? किसी दूसरे उत्तर तो किसी दूसरे बड़े तालाब से पक्षीण तरम भवती जिसको मतलब यहाँ तीन तरह के बताए ना, दग्न और उपकक्ष और हृदा कदाई वस्नात्वा। यहाँ पर दग्ना शब्द की बात चला रखी है। आदग्नाशय जी, आदग्नाशय मानी इतने पानी आता है जिनके, तो कोई ऐसा तालाब जिसमें इतना पानी नहीं आता, बहुत ज्यादा पानी आता है उसके कंपेरेटिवली कह रहे हैं कि ये उपक्षीण तरम भवती। आज से दगना कहा ना यहाँ तक पानी परिमाण वाला है, तो किसकी दृष्टि, किसी दृष्टि से होगा ना उपक्षीण तरम? तो दूसरा जो कोई ऐसा तालाब हो जिसमें कि पानी बहुत ही ज्यादा हो तो उससे तुलना करके देख रहे हैं। ऐसे लिखा ना, आस्य दगना परे उपकक्ष दगना परे आस्यम अस्यते आस्यम दते तदन्नम दगना दग्यते श्रवती कर्मणा, और फिर दस्यते वा दगने को बता रहे ना दूसरी धातु से सिद्ध करने के लिए। आप लोग अपनी एक कॉपी बना सकते हो और जो ये निर्वचन आते हैं ना उसको नोट कर सकते हैं, कि नहीं पास टाइम हो तो उसको सुविधा रहेगी स्मरण करने में, ध्यान रखने में सुविधा रहेगी। सबने कॉपी बना रखी है? नहीं, जैसे मानी ये लिख सकते हैं कि ये इसकी इतने निर्वचन कर रहे हैं, जैसे हृदयातो राधतेर व शब्द कर्मणा लाभतेर वशात सीति भाव कर्मणा, या तो ऐसे निर्वचन वो तो होगा नहीं संकलन मेरे ख्याल में, कि इसके इतने निर्वचन किए, इसके निर्वचन किए इतने। तो उसमें सारे जितने आते हैं उनको संकलन किया है क्या? बहुत वो तो फिर नहीं सारे जी जी। पर जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे राग के दो किए, ऐसे ऐसे मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, करण के दो तरह से निर्वचन किए, अक्षी के दो तरह से किए। सीताराम जी शास्त्री की पुस्तक उन्होंने व्याख्या करके फिर कुछ पृष्ठों में ये सारे निर्वचन करते दे रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, एक पुस्तक तो है उनकी, आपको जो दी थी ना मैंने, आप बोले मेरे को तो समझ में नहीं आ रही कि आप कहाँ से क्या कर रहे हैं। तो तुलना करके देखेंगे कि कहाँ किसकी दृष्टि से ये क्षीण तर बता रहे हैं, या तो परिमाण की दृष्टि से समझेंगे कि एक परिमाण इतना है, उसकी दृष्टि से ये कम परिमाण है। ये उपकक्ष दगना के लिए बोला है इन्होंने, दगना शब्द जब हम किसी दूसरी की दृष्टि से कम करके बताते हैं तो उसको विदस्त तरम, दग धातु से या दस धातु से ऐसे इन्होंने कहा ना, दस तेरवास्याद विदस्त तरम भवती क्षीण तरम भवती। तो या तो किसी दूसरे तालाब की या उसी तालाब में जो एक कम परिमाण बताना चाह रहे हैं उनकी दृष्टि से। मान लीजिए आदमी बहुत लंबा हो, आदमी की तो कल्पना नहीं की जा सकती, बहुत लंबा हो तो उसके इतना आएगा, थोड़ा कम लंबा होगा तो कम गहरा पानी होता है ना, एक ही तालाब एक सरफेस। हाँ, एक सरफेस नहीं होता, ये भी एक होता है। पहले तो ऐसा होता ही था, पहले वाले जो तालाब हैं वो ऐसे करते करते जाते थे नीचे। जो स्विमिंग के लिए बनाते हैं उनमें भी कुछ यहाँ आता है, कुछ यहाँ आता है, कुछ पूरा होता है, ऐसे अभी कृत्रिम बना। जी जी हाँ जी। एक और जी, ये जो सामना पे हुआ शमना पेरवा, हाँ जी हाँ जी, शम धातु इन सार्थक मान रहे हैं। ये तो शम धातु धातुपात में तो है, पर यहाँ अलग अर्थ में ले रहे हैं, हिंसार्थक ले रहे हैं। धातुपात में जो धातु है उस अर्थ में नहीं ले रहे, सम उपशम धातु है, पर यहाँ तो हिंसार्थक ले रहे हैं। ये तो स्मारीकरण है, समना पे जैसे कह रहे हैं तो क्रियाभिगण में तो है नहीं। ये बहुत ज्यादा इस धातु पाठ के ऊपर केंद्रित नहीं रहते हैं कि वो उस धातु पाठ में होना ही चाहिए। इसमें ही है निघंटु में शमनाति वध कर्म। अच्छा अच्छा, हाँ निघंटु में पढ़ी बता रहे हैं। दो यदार्थक धातुएं हैं तो उसमें आ जाएगी। हाँ जी, इनको किसी को और पूछना है कुछ, इनको दे दो पूछना है तो। हो गया ठीक है जी। वो राधा आचार्य जी, जिस मैंने भी इस तरह की पुष्टि रूप में लिया था, आचार्य जी जिस तरह की संगति लगा रहे थे, दुर्गाचार्य जी ने हृदय इव स्नात्वा का तो अपरिमेय ज्ञाना ऐसे कुछ लिखा, तो ये तो मैंने बता दिया था ना, ये दो तरह से व्याख्या करते हैं। एक लोग ऐसे कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा पानी वाले तालाब, हृदय स्नात्वा, स्नात्वा हृदय, मानी उत्तम मध्यम तीन विभाग तो है, पर जो सबसे अंतिम में है वो उत्तम विभाग है, सबसे पहले मध्यम विभाग है, और बीच वाला जो है अधम विभाग है। या फिर कम लेंगे तो फिर सबसे पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा वाला और कम हो जाएगा। ये भी एक स्थिति होती है, सबसे अच्छे वाले को छोड़ देते हैं, जो बाकी बच्चे उन्हें टैग कर लगाते हैं, कुछ सबसे अंतिम होते हैं, वही मतलब सुख पाना ही है तो फिर तो उसी को चुनाव करना पड़ेगा, तो उसको सबसे बाद में। ठीक है, आग्रायण नहीं, इसमें ही मिलती है जो मिलती है। कोई निरुक्तार्थ है, प्रमाण भी है, इसी में मिलता है, जो मिलता है, कोई अलग पुस्तक नहीं मिलती, पुस्तक नहीं मिलती। इवो दृश्यते सुविदुर इव सुविज्ञायते इव, इव जो निपात है कहीं कहीं पद पूरक देखा जाता है, सुविदुर इव अच्छी तरह जानते हैं, सुविज्ञायते इव अच्छी तरह, ये दोनों अच्छी तरह जाने जाते हैं। विज्ञायते कर्मवाची का प्रयोग है, पहला कर्तृवाची का है, सुविज्ञायते इव ये अच्छी तरह जाने जाते हैं, ये पद पूरक है। पद पूर्ति में इव का प्रयोग बहुत कम आता है, ऐसा कह रहे हैं कम इन इत उ, इनके साथ इसको नहीं पढ़ा, अलग से पढ़ दिया। जैसे पहले भी आ रहे थे पद पूर्ति वाले, उ तक चार बताए, इनको अलग से बता दिया, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही कम आता है। इत निपात के संबंध से नेत न चेत का विचार कर रहे हैं, इत आया है तो इत के संबंध से, तीसरा निपात था ना कम इन इत उ, तो इत निपात के संबंध से नेत न इत नेत, नेत एक स्वतंत्र निपात है और न चेत भी स्वतंत्र निपात है, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अथापि न इतेसा इदि तेनेन संप्रयुज्यते परिभये, परिभय अर्थ में ये जो भय की संभावना हो, चारों तरफ से हमें डर लग रहा हो, तब ये नेत का प्रयोग होता है, न जमाइत आदगुणा हो गया नेत। ये एक कहीं का मंत्र दिया है नेत, नेत घट्टा है, ना एक अलग अलग करके बोले ये जो ना निपात समुदाय है। हाँ तो ऐसे बोल रहा हूँ, अथापि नई पेशा देते संप्रयोज्य थे न, ये इत के साथ संयुक्त हो रहा है परिभय अर्थ में, नई कश्य निपात ऐसे बोल रहा हूँ, नई पेशा इद इत्यनेन संप्रयुज्यते परिभय, इत के साथ संप्रयुक्त हो रहा है परिभय अर्थ में। कहीं का ये मंत्र दिया हविर भी, हविर भी एक स्वर इतः सचन्ते, इतः मने यहाँ से हवियों के द्वारा कुछ लोग स्वर्ग लोक को चले जा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। सुनवंत एक स्वर्णी सुशोमन समन यज्ञों में सोम समन करते हुए कुछ लोग सोनाम सुनवंत है सोम सव कर सवन करते हुए सोम का अभिषेक करते हुए स्वर्ग में जा रहे हैं। शचीर नगंत दक्षिणा भी, और तीसरे लोग ऐसे ही जो दक्षिणा के द्वारा शची, यहाँ पर विभक्ति व्यत्यय हो रहा है, शची जो है सची भी के अर्थ में सची हो रहा है प्रथमा का बहुवचन, या फिर सुपाम सुपो भवंती, या फिर द्वितीय बहुवचन में भी सची बनेगा, सुजस प्रथमा के बहुवचन में भी बन सकता है। शचीर मदंता दक्षिणा भी, सची भी दक्षिणा भी ऐसा कहना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मदंत सची भी मदंत दक्षिणा के द्वारा दान देते हुए दक्षिणा देते हुए, सची तो वो सच धातु, सच तो बुद्धि के लिए भी आता है, सची तो बुद्धि के लिए आता है, यहाँ वाणी अर्थ है, यहाँ प्रज्ञा नाम में भी पढ़ा है और कर्म नाम में भी पढ़ा है, तो प्रज्ञा और कर्म कहलाता है सची, वांग नाम तो यहाँ पर वाणी अर्थ ले रहे हैं, वाणी रूपी दक्षिणा स्तुति भी, स्तुति रूपी दक्षिणा मदन करते हुए स्तुतियों से परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए सुख लाभ करते हैं, और दक्षिणा भी अलग है, मानी चार बता दिए, हवीर भी एक स्वरिता सजनते, सोमान सुनवंता एक सवनेशु सोमान सचंत सुनवंता स्वरिता सचनते, ये अध्यार हो रहा है हरेक वाक्य में, और सचिर मदनता कुछ स्तुतियों के द्वारा हर्षित होते हुए परमेश्वर को आनंद देते हुए स्तुतियों से खुश हो जाते हैं परमात्मा, तो इनके मन में प्रश्न होगा कि परमात्मा पहले प्रसन्न नहीं था, अब प्रसन्न हो गया, पहले न्यूनता थी। तो प्रसन्नता दो तरह की होती है, एक हमारे मन में होती है या अंदर होती है, वो तो परमात्मा की बदलेगी नहीं, लेकिन किसी से प्रसन्न होकर हम उसको कुछ देते हैं, वो भी एक प्रसन्नता व्यक्त होने का प्रकार है। जो परमात्मा की स्तुतियां करता है, परमात्मा उसको अपने आशीर्वाद देता है, कुछ और देता है, इस रूप में वो उसका प्रसन्न होना माना जा सकता है, उसमें परमात्मा में न्यूनता भी नहीं दिखाई देगी। इसी प्रसंग को थोड़ा सा अपन जो है एक न्यायाधीश के ऊपर दिखाते हैं कि न्यायाधीश जो है न्याय कर रहा है और अपराधी न्यायाधीश की प्रशंसा कर रही, स्तुति कर रही थोड़ी सी, और स्तुति से न्यायाधीश प्रसन्न हो गया। तो ये जो चीज है यहाँ पर तो कितनी गलत रहती है, और ये चीज हम वहां पर करते तो थोड़ा सा यही उदाहरण लेना हो ये कोई आवश्यक नहीं कि एक जना आपसे विद्या पढ़ने आया और आपकी स्तुति भी साथ में कर रहा है, तो उसके ऊपर आपकी कृपा अधिक होगी, नहीं वो अच्छा भी है, अच्छा दोनों योग्य ब्रह्म योग्यता प्रिया चरण कर दो बात करते कभी नहीं, कभी नहीं है, कभी नहीं देखा, लेकिन ये धर्मात्मा के लिए नहीं है, धर्मात्मा होकर के भी तो भगवान की स्तुति करता है, और इसमें ऐसा होता है कि हम उसके साथ संबंध की घनिष्ठता करते जाते हैं, जो भी हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर की, तो वो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए नहीं। मैंने एक लेख भी लिखा है इस चर्चा के बाद आप जो कह रहे थे। तो हम जो है ईश्वर की जो स्तुति करते हैं उसके साथ जो हम गुणगान गाते हैं या कुछ हम उसको समर्पित करते हैं उसके लिए नहीं कर रहे, वो भी जैसा है वैसा है, निरपेक्ष है वो। तो हम अपने संबंध को घनिष्ठ करते जाते हैं, घनिष्ठ करते जाते हैं, और उसकी घनिष्ठता बढ़ते बढ़ते और वो उसके जो स्वाभाविक परिणाम होते हैं वो प्रसन्नता में बदल जाते हैं हमारे लिए। मैं इस बात जो प्रश्न कर रहा हूँ वो इस बात को लेकर के नहीं मानता कि प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन प्रशंसा से भगवान खुश होने की बजाय मतलब हमारे भीतर योग्यता बढ़ती है, ये मतलब यूँ कहना चाहिए यहाँ पर जाना जैसे नहीं, नहीं, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है, मतलब यूँ तो ठीक है आपका भाव ये है कि भगवान कैसे खुश होता है, तो मैंने उसके बारे में कहा कि भगवान का खुश होना ना खुश होना इसके ऊपर मैंने वो तो जैसा है हम प्रसन्न हम स्तुति करते हैं तो हमारा संबंध उसके साथ घनिष्ठ होता जाता है। वैसे ही गुरु जी कर्म फल व्यवस्था में भी स्तुति भी तो एक कर्म है, उसका फल भगवान देता है, इसमें कौन सा अन्याय होगा। तो ठीक है दक्षिणा भी, और कुछ दक्षिणा दान देते हुए उसके स्वर्ग में चले जाते हैं, बहुत दक्षिणा बांटते हैं, दान देते हैं, खिलाते पिलाते हैं स्वामी जी की तरह, तो वो स्वर्ग में चले जाते हैं। निज जिन्मायंतो नरकं पतामः, कुछ ये स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं कि ऐसा ना हो कुटिल आचरण करते हुए हम नरक में चली जाएं। तो यहाँ पर नेत का अर्थ है संभावना, एक भयपूर्ण संभावना प्रकट की जा रही है कि ऐसा ना हो कि हम जो है नरक में चले जाएं। नरक क्या होता है, प्रसंगवश नरक की व्याख्या कर रहे हैं, नरकम नरकम नरकम नीचैर गमनम, नरक जो होता है वो नरक होता है मानी नी पूर्वक री धातु से नरक, और तीसरा है नास्मिन रमणम स्थानम अल्पम अपि अस्ति, इसमें रमणीय स्थान थोड़ा सा भी नहीं है। तो तीन अर्थ किए, नरक नहीं नरकम नीचैर गमनम, दो अर्थ किए और फिर तीसरा अर्थ कर दिया नास्मिन रमणम स्थानम अल्पम अपि अस्ति, तीन अर्थ किए कुल मिलाकर। नरकम नरकम का अर्थ होगा निश्चय पूर्वक जिसकी नी अर्कम नी नीचे ही नी नीचे ही री धातु का अर्यते गम्यते यस्मिन नीचे ही गमनम, उसी को खोला है नरकम को ही नीचे ही गमनम से खोला है, नीचे ही गम्यते यस्मिन इति नीचे ही गमनम, नीचे नीचे जाते हैं जिसमें वो नरक होता है। वो आचार्य वेदपाल जी कहते थे इतना जो स्थान है ये जो स्थान है ये कुछ ऐसे बोलते थे कि ये जो स्थान है यहाँ से भ्रुकुटी से ऊपर इसको स्वर्ग कहते हैं, और इससे नीचे जब हम आते हैं तो नरक हो जाता है, मानी आंखों में कानों में जिह्वा त्वचा ये सारा जो इंद्रियां हैं इनके विषय में जब डूब जाते हैं तो ये नरक हो जाता है, उससे ऊपर जाते हैं तो स्वर्ग, स्वर्ग अच्छन्ति स्वर्ग। तो इस भ्रुकुटी से ऊपर जो है हमारा स्थान उसको स्वर्ग कहते हैं, भ्रुकुटी से ऊपर ये जो केस विसार आ गया इसको स्वर्ग कहते हैं, और इससे नीचे जो आते हैं ये नरक हो जाता है यदि हम इसमें विषय से युक्त हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो गुरु जी जैसा विषय से युक्त होते हैं बुद्धि में तो विषय से युक्त होते हैं, बाल भी संवार के रखे तो उसमें भी विषय से युक्त है इनको इससे ऊपर। हाँ बोलिए क्या कह रहे थे गुरु जी, मैं ये क्या ये पूछ रहे हैं कुछ, मैं ये कह रहा था जैसे वर्णन करते हैं बहुत बार स्वर्ग का, एक तो ये तो स्पष्ट है कि यहीं पर मर्त्यलोक में ही स्वर्ग नरक ऐसा जो अच्छा जीवन है, और दूसरा लोक भी होता है ऐसा वर्णन से पता लगता है बहुत जगह कठोपनिषद में भी, तो ये दो लोक मतलब दो तरह से देखो मान सकते हैं स्वर्ग मान सकते। ठीक है आपको जैसा विश्वास है वैसा मान सकते हैं, संविधान में तो अपना विचार दे रखा है और हम सब परिचित ही हैं कि इस भूलोक पर ईश्वर और नरक सब कुछ होता है, और जो विशेष सुख है उसका नाम स्वर्ग और दुख है उसका नाम नरक उन्होंने तो बता ही रखा है, दिखता भी है। वो दिखता भी है, स्पष्ट है। और यदि अलग आपको उसमें मैंने शब्द प्रमाण आदि आपके अनुकूल हैं और उसमें आपको वैसा लगता है कि ऐसा भी जरूर होता होगा तो माना जा सकता है। जी जी, स्वामी दयानंद जी का जो अभिप्राय है वो जिस तरह के स्वर्ग नरक कल्पित किए जाते हैं मान्यता है उसके निषेध में है जी, लेकिन ऐसे लोक अन्य पृथ्वियां तो हो ही सकती हैं जहां इस पृथ्वी से भी अच्छी स्थिति हो, वैदिक राज्य हो, अतः अच्छा शरीर, औषधियां, वनस्पतियां ये सब हो। तो मिला नहीं है लेकिन उस प्रबल संभावना है उसकी, वैज्ञानिक लोग भी निषेध नहीं करते हैं, उसकी प्रबल संभावना है। और महर्षि दयानंद तो मानते ही हैं अन्य लोकों में जीव होंगे, तो वो इससे अच्छे भी हो सकते हैं और इससे बहुत निकृष्ट भी हो सकते हैं। तो जितना स्वर्ग नरक है वो इस पृथ्वी पर ही है ये महर्षि का अभिप्राय नहीं प्रतीत होता, अन्य लोकों में भी हो सकता है, उनका निषेध केवल कल्पित स्वर्ग नरक के निषेध में है। और ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने स्वर्ग नरक के बारे में मैंने अवधारणाएं पढ़ी, एक सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, ये शरीरधारी नहीं, सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं और उनकी सामर्थ्य भोग सामर्थ्य इससे मतलब अनंत गुना होती है इस शरीर में जो सामर्थ्य भोगने की, जितना मर्जी वो सुख भोगना चाहते हैं उनका जो पुण्य है उसके अनुसार उनको वो मिलता है। और नरक में इस शरीर के अनुपात में अनंत गुना दुख भोगने की क्षमता होती है, इसमें तो जब ज्यादा दुख आता है तो बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं और उसमें उनको ऐसा कठोर उस फंस जाते हैं उसमें कि उनको निकल भी नहीं सकते और उनको दुखी होना ही पड़ेगा, बेहोश भी नहीं होंगे और उनको भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरह का कोई सूक्ष्म शरीरधारी भी हो सकते हैं, ये विचारणीय बात है। एक बात है जी, ये जो मंत्र था कहीं पढ़ा हुआ है जो आपने बताया तो ये ऋग्वेद के खिल स्थान में 10.106.1 में उपलब्ध है। अच्छा अच्छा, ऋग्वेद खिल 10.106.1 है जी, दो है, 106.2 दो है, एक नहीं है, नहीं स्कंद स्वामी में एक लिखा हुआ है, हाँ तो हो सकता है एक या दो, ठीक है, ओ 10.106.1 इसमें देखा जा सकता है ना, ये तो नहीं है, इसमें नहीं है, खिल पाठ बोल रहे हैं ना, खिल पाठ देख रहे हैं, इसमें तो है नहीं। अथापि मैच इदित्यन संप्रयुजित अनुपृष्ठे, ये जो नच है ईत के साथ जुड़ेगा तो नचेत, नचेत अर्थ में संप्रयुक्त होता है अनुप्रश्न में, नचेत सुराम पे बनती, जैसे किसी ने पूछा कि क्या वृषल लोग हैं वहां पर मिलेंगे, तो वो कह रहा नचेत सुराम पे बनती, यहाँ सुरापान नहीं कर रहे होंगे तो जरूर मिलेंगे, अनुप्रश्न में है नचेत, यदि ऐसा नहीं है तो नोचेत नचेत दोनों एक ही अर्थ में। अनुप्रश्न एक बार पहले एक बात होगी कि वहां पर है क्या, तो फिर वो कह रहा है कि अच्छा जैसे किसी ने पूछा वृषल लोग वहां है, दूसरे ने उत्तर दिया कि हाँ है, तो दूसरा फिर पूछता है अच्छा ये अनुप्रश्न इस तरह कर रहे हैं, यदि वहां है तो आते क्यों नहीं है, माने एक एक स्टेटमेंट होगी कि वृषल लोग हैं, तो दूसरे ने कहा हाँ है, तो फिर बोला कि आते क्यों नहीं, तो बोला वो नचेत सुराम पिबंती, शराब न पीते होंगे तो आएंगे नहीं तो फिर थोड़े आएंगे। क्या स्कंद स्वामी ने अलग अर्थ किया गुरु जी, ऐसे किया है वृषलेषु अनागच्छत्सु कश्चित् प्रवीति नागच्छन्ति वृषलाः न चेत् सुराम् पिबन्ति इति, किं सुराम् पिबन्ति इत्यर्थः। अच्छा, इस तरह से अनुप्रश्न किया है कि फिर वो पूछ नहीं आ रहे हैं तो फिर उन कोई पूछते हैं कि क्या वो शराब पी रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो वृषल क्या बोला, वृषल आ रहे हैं क्या पूछा, नहीं आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो दोबारा ही बस हो गया, ऋषिषु अनागछत्सु कश्चित् ब्रवीति नागछन्ति विश्लाह। हाँ, ऋषभ नहीं आ रहे थे सभा में, ऋषभ नहीं आ रहे थे, बोले ऋषभ नहीं आ रहे हैं, तो अन्य कश्चित् ब्रवीति क्या शराब पी रहे हैं क्या? एक मंत्री ने पूछा, दूसरे ने कहा शराब पी रहे हैं क्या? तो दूसरे ने पूछा उसी से, आए थे इतना ही हो गया ना कि वो आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या शराब पी रहे हैं? सुरा जो है क्यों कही जाती है सुरा? सुनो पे अभिसर किया जाता है, इसका निचोड़ी जाती है, ये गर्म पानी करके और उसमें से हवा में से गुजार कर वो मैंने उसकी वास्त लेकर के और उसको नहीं होता। वो भी एक निचोड़ नहीं है, वो भी अर्क भी एक निचोड़ नहीं है, एक प्रकार का एवं उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति। ये निपात अनेक अर्थों में ये प्राप्त होते हैं, तो उपेक्षितव्य इनको नजदीक से हमें इन निपातों को समझना चाहिए। उपेक्षितव्य मानी इनको ध्यान से देखना चाहिए, नजदीक जाकर के इनका अर्थ पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, भली प्रकार विचार करना चाहिए। और ये चतुर्थ पाद ग्यारहवां खंड है, गार्ग मत का स्थापन कर रहे हैं कि सभी नाम यौगिक नहीं है, इस अर्थ में युक्तियां दे रहे हैं गार्ग आचार्य, सात युक्तियां दे रहे हैं और उनके फिर आचार्यास्क जो है उन युक्तियों का खंडन करेंगे। इति इमानी चत्वारी पद जातानि अनुक्रांतानि नाम आख्याते च उपसर्ग निपाताश्च। ये चार पद समूह उनका अनुक्रमण दर्शाया, अनुक्रांतानि उनका क्रम से उनको दर्शाया, नाम आख्यात और उपसर्ग निपात, ठीक है। तत्र नामानि आख्यात जानन्ति शाक्तायनो नैरुक्त समयश्च। तो जो नाम है वो आख्यात है ऐसा शाक्तायन मानते हैं, और नैरुक्त सिद्धांत भी ऐसा ही है, समय मानी सिद्धांत, नैरुक्त लोगों का जो सिद्धांत है वो भी ऐसा ही है। नैरुक्त से संबंधित नैरुक्त हो जाएगा, समय मानी सिद्धांत, नैरुक्त सिद्धांत भी ऐसा ही है। दो बातें कह दी गार्गी की तरफ से, गार्गी की तरफ से कहो या आचार्य यास की तरफ से कि नामानी आख्यात जानी शाक्तायनो नैरुक्त समयश्च। न सर्वाणी नामानी आख्यात जानी थी गार्गी वैयाकरण नाम से एक, वैयाकरण में से कुछ वैयाकरण ऐसा मानते हैं कि सभी नाम आख्यातज नहीं होते हैं, यहाँ आख्यातज एक प्रकार से सभी नाम आख्यातज क्रिया क्रिया से उत्पन्न, आख्यातज माने आख्यात क्रिया क्रिया ले रहे हैं और आख्यात अजमानी क्रियाज क्रिया से संज्ञावाची बनते हैं। जैसे आख्यात तिंगंत पद होता है, तो यहां आख्यात का ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि जैसे सुनौती से हमने कृत्य करना है, सुनौती इति सुरा, ये आख्यात इसमें सु है, आख्यात आख्यात सु नहीं मान रहे, मानी सुधातु का जो अर्थ है उसको आख्यात मान रहे हैं, सुधातु का जो अर्थ है उसको आख्यात मान रहे हैं, क्रियाज क्रिया से उत्पन्न होने वाले नाम जो हैं दो तरह के बता दिए, एक रूढ़ी और एक क्रिया से उत्पन्न होने वाले। जैसे मनुष्य अकस्मात मननात, ये तो आख्यात जो हो गया, और यदि हम किसी ऐसा रूढ़ी शब्द हो जिसमें हम क्रिया नहीं दिखा सकें तो वो जो है वो दूसरे पक्ष में जाएगा। तो वैयाकरण में से कुछ जो वैयाकरण है जैसे कि उणादे उत्पन्नानी प्रातिपदिकानी जो पाणिनि के महावास्य में भी आता रहता है, उणादे उत्पन्नानी प्रातिपदिकानी उनको हम आख्यातज नहीं कहेंगे, महावास्य में जगह जगह जो आता रहता है पाणिनि का मत दिखाते समय उणादे अव्युत्पन्नानी प्रातिपदिकानी, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक का अर्थ है कि वो रूढ़ शब्द हैं, रूढ़ी शब्द हैं, उनको क्रिया से नहीं बना सकते। ऐसे सामान्य सिद्धांत जब ये हो जाए कि आख्यातज हैं तो हमको क्रिया से उस शब्द प्रवृत्ति निमित्त को दिखाना पड़ेगा, उस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में अक्षर वर्ण सामान्य लगाओ कुछ लगाओ लेकिन क्रिया को उन्हें दिखाना पड़ेगा। नहीं कह रहे गुरु जी, आपने जो है ना क्रिया को आख्यात माना और क्रिया से बनना आख्याताज बनेगा, तो क्रिया से बनेगा या क्रियावाची से बनेगा? क्रिया और क्रियावाची दोनों अलग है, क्रियावाची शब्द होता है, क्रियावाची क्रियावाची मतलब मैं यही कह रहा था, क्रियावाची तो सुक्रियावाची है, जैसे मरणार्थ मन जो है ना क्रियावाची है जी, तो क्रियावाची से बनाएंगे। आख्यात शब्द मैंने एक दिन ये बताया था आचार्य जी ने जब बात उठाई थी, या तो तिप्तस जी आदि को आख्यात कहते हैं या पूरे तिंगन पद को आख्यात कहते हैं, लेकिन फिर अब यहाँ ऐसी स्थिति बन रही है सर्वानी नामानी आख्यात जानी, पहले भी आया ये वाक्य नामानी आख्यात सर्वम, वहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है ना, आपने उस प्रसंग में बोला था ये तो कई बार बोला ये वाक्य, लेकिन निरुक्त में शायद नहीं आया मूल में क्या? नाम आख्यात लक्षण, अच्छा भाव प्रधानम आख्यातम इतना है वहां पर, भाव प्रधानम आख्यातम मान क्रिया की प्रधानता जिसमें होती है वो आख्यात होता है, तो आख्यात जैसे मैंने वो भावना की व्याख्या करते हुए बताया था शाब्दी भावना और आर्थिक भावना, जैसे यजेत है तो यजेत में जो तय पद है इसमें दो हैं, एक तिंत एक आख्या तत्व, ये तिंत जो है यही आख्या तत्व कह रहा था मैं, तिंत आख्या तत्व और ये है लिंत, ये शाब्दी भावना और ये आर्थी भावना, मानी जो तिंत्व है इसी को आख्या तत्व मैंने पढ़ा उसमें एक व्याख्याकार ने किया है, तिंत्व आख्या तत्व लिंत्व मानी जो ये तय आया है इसके अंदर दो धर्म रह रहे हैं, लिंग के सामने आया तो इसलिए लिंग तो है और इसमें तिंग धर्म भी है, लिंग के सामने आया है ये तय इसलिए इसमें लिंग तो है स्थानवत भाव से, और इस तय के अंदर अपना जो है तिंग तो धर्म भी है, दो धर्म रह रहे हैं, एक निज धर्म जो आदेशगत है और एक स्थानीय से आया हुआ धर्म है स्थानीवत भाव से जैसे कह रहे हैं, तो इसके अंदर तिंत धर्म है, तिंत को आख्या तत्व भी कहा है, अब यहाँ पर जो कह रहे हैं आख्यात जी सभी नाम तो तिंत से तिंगंत से तो प्रत्यय होते नहीं है, मानी जैसे संज्ञा का अर्थ क्रिया होता है ऐसा कहते हैं, क्रियार्थ है नाम, ये जो नाम है ये इसमें क्रिया जो अर्थ है वो एक वहां पर शिव नारायण जी ने ना एक ये शब्द लिखा है क्रियार्थ है नाम, जो नाम पद होते हैं ये सब आख्यातज शब्दों में घटेगा, ये ऑल नाउन्स डिराइव फ्रॉम वर्ब्स, जितनी भी नाउन्स हैं वो वर्ब्स से डिराइव होती हैं, वर्ब से बनाई जाती है, तो सर्वानी नामानी आख्यात जानी सभी नाम आख्यातज होते हैं ऐसा गार्ग्य ऐसा सातैन और नैरूप समय मानता है न सर्वानी, लेकिन सभी नाम आख्यातज नहीं होते ऐसा गार्ग और कुछ वैयाकरण भी मानते हैं, गार्ग भी ऐसा ही मानता है कि सभी नहीं होते हैं, सभी नहीं होते हैं, और वैयाकरणों में से भी कुछ ऐसा ही मानते हैं कि सभी नहीं होते हैं, कुछ कौन है ऐसा, कुछ कौन है ऐसा पाणिनि को तो बता ही रहा हूँ मैं, पाणिनि को तो कह ही रहा हूँ कि वो दोनों प्रकार का मान रहे हैं, नहीं वो तो मानते भी ना, आख्या तक भी मानते, इसलिए बड़ा दिवस बनाया। तो मैं वही तो बात कही न, सर्वाणी थी गार्गियो वैया करना नाम से एक ही। सर्वाणी तो मतलब सर्वाणी नामानी, सर्वाणी नामानी न भवंती अति गार्ग्य मन्यते वैयाकरण नाम से एक ही मन्यते। तो वो तो यहाँ पर दिया नहीं, बाकी मैं कह रहा हूँ कि पाणिनि नहीं मानते ना, भाष्यकार ने ऐसे कहा है, भाष्यकार नहीं मानते ऐसा, उणावे उत्पन्नानि प्रातिपदिकानि मानते, पाणिनि नहीं मानते। अच्छा वो उनको उन्होंने जो है भाष्यकार उनके अलग चल करके बोल दिया, उनके ऊपर दोष नहीं आएगा। गलत प्रतिज्ञा, किसी की बात को गलत पकड़ करके वो प्रस्तुत कर रहे हो कि सारे यदि मानते होते तो उनादि कोष क्यों बनाते। सारे किसने कहा कि सारे उनादि उनादि कोष में जितने भी शब्द बन रहे हैं वो सारे के सारे, सारे के सारे किसने कहा? तो ये इसका अर्थ बाहुल्य अभिप्राय से भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, कुछ उनादि कुछ शब्द अभ्युत्पन्न भी होते हैं, कुछ तो भी ना दिक्कत आएगी। कुछ मतलब कौन कौन से? जो उनादि कोष से सिद्ध हो रहे हो या उनादि कोष से बाहर ही है? उनादि कोष से बाहर है जो, तो उनको उनादि क्यों कहने हैं? उनादि व्यतिरिक्तता क्या है जी? उनको उनादि नहीं कहना चाहिए, जो उनादि से है उनादि से व्यतिरिक्त ऐसा कहना चाहिए, ऐसा क्या मतलब उनादि कह रहे हैं तो उनादि में मतलब गुरु जी तो उनादि वाले लिए जाएंगे, चाहे सारे लो चाहे लो कुछ भी। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे उनादि शब्द सिद्ध करते हैं हम, ये तो पाणिनि ने वहां से अपा क्रीका मीकंस कुशा कुंभ कर्णेश्व अनव्यस्व वहां से ज्ञापक किया है। नहीं वो तो ये तो कंस शब्द पढ़ा ना, और क्री धातु और कम धातु भी पढ़ रखी है और फिर भी कंस पढ़ दिया, इसका क्या तात्पर्य? कि अभ्युत्पन्न भी होते हैं प्रातिपदिक। हाँ ऐसा पाणिनि देख रहे हैं। हाँ मतलब लेकिन पाणिनि व्युत्पन्न भी देखते हैं, ये तो ठीक है, इसमें शंका नहीं है कि पाणिनि व्युत्पन्न नहीं देखते। व्युत्पन्न नहीं देखते तो अभी कोष व्यर्थ हो जाएगा जी। तो आख्यात जानी मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि आख्यात, यदि आख्यात का अर्थ यदि धातु भी लें तो फिर उसको उसके सानिध्य से ले लेंगे, आख्यात का अर्थ यदि धातु भी लें तो सानिध्य से ले लेंगे, तीन प्रत्यय के साथ क्योंकि धातु जुड़ी रहती है तो धातु को भी आख्यात कह दिया। हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए। आख्यातिका जो बनाते हैं, आख्यातिक वैसे नामिका बनाते हैं जी, तो नामना व्याख्यान ग्रंथ है नामिका। हाँ आख्यात से व्याख्यान ग्रंथ है आख्यातिका जी। तो यहाँ पे जैसे नाम से यहाँ पे प्राकृतिक शब्द लेते हैं जी, आख्यात तो धातु ही नहीं है ना यहाँ पे, क्रिया क्योंकि क्रिया जो उनसे मतलब बनाएंगे आख्यातिका जो वहाँ पे जो व्याख्या करेंगे तो इनकी प्रधानता होती है। इनका कहना ये है कि आख्यातिक जो ग्रंथ है वो जो है आख्यात सबसे धातु लेना चाहिए। हाँ धातु तो गुरुजी ने ले ही लिया ना, धातु या क्रियावाची शब्द, क्रियावाची शब्द ले ही लिया है। अब वहां पर जब अपन पाणिनि के हिसाब से चलेंगे तो उसमें तो क्रियावाची शब्द तो क्रियावाचक धातु है। शुरू में मैंने लिखवाया था कुछ करण कारक अधिकरण कारक आख्याते प्रारंभ में आख्यात का भाव प्रधानम आख्यातम उन्होंने दिया है, भाव प्रधानम आख्यातम पर इस पुस्तक में दिया है, भाव प्रधानम आख्यातम पर यह दिया है आख्यायन्ते क्रियागुण भावेन वर्तमानानि स्त्रीपुन नपुंसकानि अनेन इति आख्यातम तिङन्तम्, ये इस पुस्तक में दिया है चलिए मुकुंद झा जी ने चार पृष्ठ पर, प्रधानम भाव प्रधानम आख्यातम गुण भूतानी अन्यानी कारकानी, भाव मानी क्रिया तो प्रधान होती है, कारक गौण होते हैं, ये भाव प्रधान का अर्थ है, भावा प्रधानम अन्यत गुण भूतम किम पुनस्तत आख्यातम, तो आख्यातम को दिया इन्होंने आख्यायन्ते क्रिया गुण भावेन वर्तमानानी स्त्रीपुन नपुंसकानी अनेन इति आख्यातम, जिसके द्वारा जिसके द्वारा स्त्री गुण भावेन क्रियाओं को जिसके द्वारा कहा जाता है, क्रिया को जिसके द्वारा कहा जाता है और गुण भाव से स्त्री पुण्य नपुंसक आदि को कहा जाता है उसको आख्यात कह रहे हैं। ये वाक्य जो है थोड़ा सा वो हो रहा है, अस्पष्ट हो रहा है। आख्यायन्ते क्रिया गुण भावेन, या तो ये अलग होना चाहिए, क्रिया गुण भावेन, क्रिया गुण भावेन, ये जो शब्द है स्पष्ट नहीं हो रहा है, कुछ मुद्रण दोष हो रहा है। क्रिया गुण भावेन वर्तमान है, ये इसकी संगति नहीं लग रही है। क्रिया गुण भावेन आख्यायन्ते, किम आख्यायन्ते, बहुवचनांत दिया है, आख्यायन्ते क्रिया गुण भावेन, ये जो शब्द है ये थोड़ा सा जम नहीं रहा है इसका अर्थ। जी आख्यान के बहुत से जो कर दिया ना, चलो बाद में देखते हैं। क्रिया तो गुण भाव से होती नहीं है, आख्यात में क्रिया तो प्रधान ही होती है। क्रिया गुण भावे न वर्तमान आने स्त्री को नपुंसक आदि, क्रिया गुण भावे क्रिया में जो गुण रूप में रहने वाले स्त्री को नपुंसक आदि, क्रिया में गुण भाव से रहने वाले स्त्री को नपुंसक। तो इसीलिए तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, आख्यायन्ते क्रिया गुण भावे, क्रिया में गुण भाव से रहने वाले, ऐसा अर्थ जम नहीं रहा है। फिर देखेंगे दूसरा पाठ देखेंगे। तो ये आख्यात शब्द का ही मानी मामानी नमंती आख्यात शब्द गुण भावेन, इधर मामानी का पांच पृष्ठ पर यह दिया कि नमंती आख्यात शब्द गुण भावेन, आख्यात शब्द भी गुण भाव से जो नमित होते हैं। गुरु जी, हाँ जी, ये स्कंद स्वामी वाले में ये 83 पेज पर आख्यातम तिंगंत पदम तेन एक एक देशो तेन अत्र एक देशो धातु लक्ष्यते धातु जानित्य अर्थ अथवा आख्यातेन स्वार्थो लक्ष्यते, ये दो ठीक है। वो तो हमने निष्कर्ष यही निकाला, एक देश है आख्यात तो तिंगंत होता है, उसका एक देश जो धातु है उसको भी आख्यात कह दिया, या फिर दूसरा अर्थ आख्यातेन स्वार्थो लक्ष्यते, स्वार्थ तो फिर वो धात्वर्थ होगा, ठीक है। एक देश गुरु जी एक बार देखो, ये जो आख्यात है जैसे तिंगंत पद को आख्यात कह रहे हैं, उसका एक देश धातु ऐसे बोल रहे हैं, वो एक देश धातु भी हो सकती है, एक देश प्रत्यय भी हो सकता है, प्रत्यय को भी आख्यात आने के लिए, हाँ, और धातु को भी आख्यात हो सकता है, एक देश दोनों हो सकता है। समुदाय तो आख्यात हो गया, पर उसका एक देश कहीं कहीं तीन प्रत्यय ले लेते हैं, जैसे आर्थिक भावना के संदर्भ में, और कहीं कहीं जो है धातु मात्र को भी ले लेते हैं। तो आख्यात हमेशा पठति गच्छति यही है हमेशा, हाँ आख्यात यही है। तो आगे बढ़ते हैं कि गार्ग्य और व्याकरण में से कुछ ये बात, इनकी एक बात हो गई और गार्ग्य अपना मत प्रस्तुत कर रहा है। तद्यत्र स्वसंस्कारो समर्थो प्रादेशिक गुणेनन्वितो श्याताम संविज्ञानानि तानि यथा गौरस्व पुरुषो अस्ति, पाठ भेद भी हो रहा है इसमें, तो संविज्ञातानि ऐसा भी पाठ मिलता है ना, संविज्ञातानि, और इसमें दिया है संविज्ञानानि, स्कंद स्वामी जी संविज्ञातानि बोलो, ये संविज्ञातानि तथा संविज्ञानानि ये दोनों ही पाठ निरुक्त में पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, न पुनः ये ब्रैकेट में दिया है, न पुनः जोड़ करके गौरस्व पुरुषो अस्ति यथा नहीं मिलता, उसकी जगह यथा गौरस्व पुरुषो अस्ति है तो न पुनः मिल रहा है, यहाँ इन्होंने ब्रैकेट में दे दिया, ग्रो कोष्ठक में न पुनः पाठ दिया है, गौरस्व पुरुषो अस्ति कहते यत्र स्वर संस्कारो समर्थो, जहाँ स्वर और संस्कार, स्वर माने उदात्त अनुदात्त स्वरित, और संस्कार मानी प्रकृति प्रत्यय का विभाग, ये पहली लाइन पहले आई थी जो स्वर संस्कार हो समर्थ हो, समर्थ मानी अर्थ के अनुकूल हो, संगत अर्थ वाला हो, स्वर मानी उदात अनुदात स्वरित, संस्कार मानी प्रकृति प्रत्यय का विभाग, ये दो बातें जहां समर्थ हो, समर्थ मानी संगत अर्थ वाले हों। प्रादेशिक गुणेन अन्वितो प्रदिश्यते द्रव्यम अनवायति प्रदेशा क्रिया तत्संबंधिना गुणेन, क्रिया संबंधी गुण के द्वारा। प्रादेशिक गुणेन, प्रदेश शब्द का अर्थ हो गया प्रदिश्यते द्रव्यम अनेन इति प्रदेशा क्रिया, प्रदिश्यते द्रव्यम अनेन इति प्रदेशः क्रिया। प्रदेश शब्द का अर्थ संकेत किया जाता है जिसके द्वारा प्रदिश्यते द्रव्यम अनेन इति प्रदेशः क्रिया, प्रदिश्यते द्रव्यम अनया प्रदेशः क्रिया, और जो तत्संबंधी है उसको प्रादेशिक कह दिया, प्रदेश से तदित थक प्रत्यय कर दिया, तो प्रदेश तो क्रिया होगी और तत्संबंधी तस्सेदम अर्थ में फिर थक प्रत्यय कर दिया तो प्रादेशिक बन गया। हाँ, हाँ वो एक ही बात होगी लगभग, प्रदिश्यन्ते शब्दानां लक्षणानी अनेन इति प्रदेश व्याकरण शास्त्रम कर दिया उन्होंने, तो प्रादेशिक गुण क्या होगा, व्याकरण शास्त्र संबंधी जो प्रकृति प्रत्यय विभाग है उसको प्रादेशिक गुण कहेंगे, प्रदेश व्याकरण बता रहे हैं ना, तो प्रादेशिक हो जाएगा। प्रदिश्यन्ते शब्दानां लक्षणानी, शब्दों के जो लक्षण हैं सूत्र हैं उनको प्रदेश कह रहे हैं, जहां पर वो कहे जाते हैं वो व्याकरण शास्त्र हो गया, और गुण क्या हो गया मानी उसके जो अवयव क्या है, अवयव प्रकृति प्रत्यय, नहीं द्विगुण त्रिगुण में तो इतना दिखा रहे हैं कि गुण का अर्थ अवयव है, जैसे द्विगुण त्रिगुण में गुण शब्द अवयववाची है, तो प्रादेशिक गुण से अन्वित हों कौन, स्वर संस्कार जहां संगत हों और प्रादेशिक व्याकरण की प्रक्रिया से युक्त हों, संविज्ञातानी तानी उन शब्दों को संविज्ञात समझना चाहिए, उन शब्दों को योगिक समझना चाहिए, न पुनः गौरस्व पुरुषो हस्ती, न पुनः का अध्ययन करके इन्होंने दिया मानी क्रिया संबंधी से गुण हो वे नाम आख्यागत रूप से समझ लो ठीक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, कार का पाच का हार का याज का धाव का इत्यादि प्रादेशिक गुण से अन्वित है, क्रिया स्पष्ट दिखाई दे रही है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गौरस्व पुरुषो अस्ति ये प्रादेशिक गुण से युक्त नहीं है, मानी परोक्ष वृत्ति जो शब्द है उनको हम आख्यातज नहीं कहेंगे, अति परोक्ष में तो जा ही नहीं रहे, परोक्ष वृत्ति को भी आख्यातज से निकाल रहे हैं, प्रत्यक्ष वृत्ति को केवल आख्यातज मान रहा है गार्ग, और जो परोक्ष वृत्ति है उनको अपनी सीमा से हटा रहा है, न पुनः गौरस्व पुरुषो अस्ति। और इस व्याख्याकार में यथा कह करके जैसे हम देख रहे हैं तो यथा कहेंगे तो फिर ये अर्थ निकलेगा कि जैसे कि अर्थात तो जिनमें यथा कह करके जब कहेंगे तो संस्कार है इनमें हम देख सकते हैं, तो अति परोक्ष वृत्ति को हटाएंगे, फिर वैधर्म से उदाहरण यदि देखेंगे तब तो ये गौरस्व पुरुषास्ति भी हट गए, और यदि यथा कहकर साधर्म से उदाहरण दे रहे हैं तो इनको हम आख्यातज मान सकते हैं जो प्रत्यक्ष वृत्ति तथा परोक्ष वृत्ति, लेकिन जो अति परोक्ष वृत्ति है उनको हम आख्यातज नहीं मान सकते, ऐसा कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट हो गया। तथा तो करेंगे हाँ, और न तथा को अध्ययन ना करें और यथा करके हम बताएं तो ये कह रहे हैं कि परोक्ष भी आ जाएगा, परोक्ष भी आ जाएगा, सीधी बात ये है, पर उनको नहीं ले सकते फिर अति परोक्ष वृत्तियों को, अति परोक्ष को तो ले ही नहीं रहे, अति परोक्ष को ले लें तो फिर तो ये सिद्धांत ही में खत्म हो जाएगा, ये उन्होंने दिया भी है ये पुस्तक 55 पृष्ठ पर दी है व्याख्या करके नीचे। दुर्गाचार्य ने उपयुक्त वाक्य का तद्यत्र संस्कारो न पुनर्यथा गोरस्व इस तरह किया, न पुनर्यथा का अध्ययन करते हुए वो ठीक नहीं, ये कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं न पुनर्यथा का। जो यास्काचार्य उत्तर पक्ष में पूर्व पक्ष को दर्शाने वाले तद्यत्र स्यातान इतने ही वाक्य लिखा था, इतने ही वाक्य में अर्थ की पूर्णता अभिष्ट है, अन्यथा संघ विज्ञातानी तानी तक वाक्य पढ़ा जाता। आगे जो है उसकी उसका जो उत्तर पक्ष चलेगा उसको लेकर के कह रहे हैं कि वहां पर न पुनर्यथा ये सब नहीं दिया है। तो इसका वाक्य का अर्थ हम क्या लें कि जहां व्याकरण संस्कार प्रकृति प्रत्यय लोप आगम आदि जो दिखाई दें व्याकरण शास्त्री प्रक्रिया से अनुगत वो नाम आख्यात हैं, परंतु गोअस्व, अच्छा ये भी यही अर्थ कर रहे हैं, गोअस्व पुरुष अस्थि नाम संज्ञावाची है, रूढ़ी है, यौगिक नहीं है, संविज्ञातानी तानी यथा, ये यहाँ तक एक वाक्य पूरा ले लिया इन्होंने, स्यातान तक ले लिया, और संविज्ञातानी तानी यथा गोरस्व पुरुषो अस्ति इनको हम यौगिक नहीं मान सकते। संविज्ञातानी तानी का अर्थ कर दिया रूढ़, संविज्ञान का अर्थ कर दिया रूढ़, ठीक है मेरे मुझसे गलत निकल गई। संविज्ञातानी तानी ये मैंने ध्यान नहीं दिया, संविज्ञातानी तानी यहाँ पूर्ण विराम नहीं है, मैं वो पुस्तक पढ़ रहा था ना वहाँ पूर्ण विराम लगा रखा है, पूर्ण विराम तो कहीं पहले थे ही नहीं तो बाद में लगा रखे, समझे अपने हिसाब से पहले तो एक जैसे था पूरा, ये विराम न होने से ही गड़बड़ हुआ, किसी ने कहीं विराम टेक दिया किसी ने कहीं टेक दिया तो गड़बड़ हो गया। तो संविज्ञातानी से पहले ये एक वाक्य हो गया, स्वर संस्कार प्रकृति प्रत्यय विभाजन लोप आगम वर्ण विकार जाने दिखाई देते हैं साफ साफ, उनको हम यौगिक मान सकते हैं, संविज्ञातानी तानी, लेकिन जैसे गोस्व पुरुष अस्ति है ये तो रूढ़ है, संविज्ञातानी माने रूढ़ी भूतानी, ये रूढ़ शब्द है इनको हम नहीं मान सकते। कुल मिलाकर कारक ताचक हारक धारक याजक कर्ता नेता इनको मानते हैं अष्टाध्यायी प्रक्रिया से जो सिद्ध होते हैं, लेकिन जो रूढ़ी शब्द हैं माने नादिकोश के जो शब्द हैं उनको ये रूढ़ी मान करके और यौगिक नहीं मान रहे। दूसरा हेतु, हाँ जी, व्याकरण प्रक्रिया से अनुगत हूँ, जैसे पच धातु से नील प्रत्यय नील त्रिचो आदि करते हैं कर्मन्वयन करते हैं, यही तो है ना, समर्थ माने संगत हुई स्वर संस्कार, उदात्त स्वरित तथा प्रकृति प्रत्यय विभाग जो संस्कार है वो संगत हो, अनुगत अर्थ वाला, संगत अर्थ वाला हो, संगत अर्थ वाला, चार अर्थ दिए संगत अर्थ, तो स्वर संस्कार संगत अर्थ है। दूसरा, अथ चेत सर्वाणी आख्यात जानी नामानिशु, एक और हेतु देते हैं कि यदि सभी शब्द धातुज मान लेंगे तस्य तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्वं तथा चक्षीरन, जो कोई उस काम को करेगा उसी सर्वं तत्सत्वं उस पदार्थ को उसी नाम से कहना चाहिए, या कस्य अध्वानम अश्नुवीत अश्वासवचनी, ऐसा जो आप लोग अपनी समस्या रखते ही रहते हो कि ये गमनाथ गो है, गमनाथ गो है तो इसको चिड़िया को भी गो कहनी चाहिए, हवाई जहाज को भी गो कहना चाहिए, वही समस्या उठा रहा है गार्ग कि यदि ये आख्यातज हैं तो उस क्रिया से युक्त जो भी होगा उसको उस नाम से कहना चाहिए, या कश्च तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्वं, वो पदार्थ उस नाम से कहा जाना चाहिए, या कश्चन अध्वानम अश्नुवीत, रास्ते में जो भी चले उसको अश्व कहना चाहिए, यत् किंचित् त्रिण्यात्, जो कुछ भी हमें छेदे कुशा जैसे चुभ जाती है तो उसको तृण कहना चाहिए, सुई को भी तृण कहना चाहिए। अर्थात जब सर्वाणी आख्यात जाने, एक और हेतु देता है, यदि सभी नाम आख्यात हैं यावत भी भाव ही संप्रयुज्येत, जितनी क्रियाओं से वो द्रव्य संयुक्त होगा भाव में क्रिया, तावत जो नाम दिए प्रतिलंबा साथ, उतने भावों से, भाव सब पुलिंग है इसलिए तावत भय कह रहे हैं, नाम दे प्रतिलंबा, संज्ञा पढ़नी चाहिए, नाम दे प्रतिलंबा माने वो संज्ञा उसके लिए प्रयोग होनी चाहिए, तत्र एवं ऐसा होने पर स्थूणा दर्शया संजनी चेत, स्थूणा जो है वो दर्शया भी होना चाहिए, संजनी भी नामकरण होना चाहिए, दर्शया माने गड्ढे में गड्ढे में रहने वाला, दरे तिष्ठति थी दर्शया, और जो संजनी, संजनी का अर्थ है जो, संजनी का अर्थ हो जाएगा जो जिस जिस पर छत टिकी होती है, संजनी आसज्जते यस्मिन। और आगे कहते हैं अथापि ऐसा न्यायवान कारणनामी का संस्कार है, यथा चापि प्रतीत अर्थानिषु तथा इनामी आचक्षीरन पुरुषम पुरुषय इत्याचक्षीरन अष्ट इति अश्वम तर्दनम इति त्रिणम। कहते यदि सभी ये शब्द आख्यातज हो तो इनका न्यायवान जो कारणनामिक संस्कार है न्यायुक्त, न्यायवान का अर्थ न्यायुक्त, कर्म के आधार पर जो संस्कार हम करते हैं, क्रिया के आधार पर जो इनका संस्कार करते हैं, न्यायुक्त कर्म नामी का, कर्म कृतम नाम कर्म नाम, कर्म के आधार पर जो नाम पड़ता है जैसे पाचक याजक आदि, और कर्म नाम शब्द से तद्धित प्रत्यय कर दिया कर्म नामी का, कर्म कृतम इति कर्म नाम, कर्म कृतम नाम इति कर्म नाम, कर्म नाम शब्द से ठक कर दिया कर्म नामी का, कर्म नाम शब्द से ठक कर दिया कर्म नामिक बन गया न्यायवान। यदि सभी नाम आख्यातिज हैं तो न्याय का अर्थ है यहाँ पर न्यायवान माने न्यायी, और क्रिया से पढ़ने वाले जो नाम है उनमें होने वाला जो संस्कार है वो बहुत ही, जैसे ये नाम स्पष्ट अर्थक भी हो वैसा इन नामों को कहना चाहिए था, अश्व को अष्टा कहना चाहिए था तब तो बात बन जाती, और त्रिणम को तर्दनम कहते तो बात बन जाती, और इधर क्या करें पुरुषय कहते पुरुषम को, जो पुरुष शब्द है पुरुषेते पुरुषय ये कहते तो हम बहुत ही अच्छा महसूस करते आपकी बात को, यही है ना। न्यायवान कारणनामी का संस्कार यथा चापि प्रतीतार्थानी ज्ञाता अर्थो ये शाम, प्रतीतार्थानी माने ज्ञात अर्थ वाले ये एकदम से हमारे को समझ में आए, तथा इनानी आचक्षीरण वैसे इनका नाम रखते, और उसको छोड़ करके अस्पष्ट संस्कार वाले अस्पष्ट अर्थक नाम प्रयोग कर दिए तो हम इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं सभी नाम यौगिक नहीं है। और पांचवा दे रहे हैं अथापि निष्पन्न अभिव्याहार अभी विचार प्रथना पृथ्वी त्यागु कई नाम अप्रथयिष्यत किम आधारश्च, कहते हैं प्रयोग जब हो जाता है तब ये विचार करते हैं प्रथना पृथ्वी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कई नाम अप्रथयिष्यत किसने इसको फैलाया और क्या आधार बनाया फैलाने के लिए, किम आधारश्च फैलाने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए, जैसे मैं दरी फैला रहा हूं तो कहीं आधार तो होना चाहिए। निष्पन्न अभिव्याहार माने नाम के सिद्ध होने पर, पहले नाम के प्रयोग हो गया फिर उस शब्द को लक्ष्य में रख करके वो लोग विचारते हैं अमुक शब्द किस धातु से बना, नाम आख्यातज होते हैं तो वो पहले ही उनको निर्वचन करना चाहिए। छठा अथानन्वित अर्थ या प्रादेशिक विकारे, अनन्वित अर्थ में अप्रादेशिक विकार होने पर पदेभ्या पते पदे तरार्धान संचस्कार शाक्तायन, कहते शाक्तायन आचार्य अनन्वित अर्थ में बहुत ही जोर तोड़ करके वो शब्दों को बनाते रहते हैं, पदों से आधे आधे पद लेकर के शाक्तायन संस्कार करते हैं, संचस्कार मैंने संस्कार किया है उन्होंने, अनन्वित अर्थ में मैंने एक धातु से उनको बात नहीं बनी तो फिर पदों से आधे आधे पदों से ले लिया और प्रयोग कर दिया, जैसे एते कारितम च यकारादिम च अंतकरणम अस्ते शुद्धम च सकारादिम च, ये एक उन्होंने दिया, जैसे इन धातु है अनन्वित अर्थ में शब्द के अर्थ के अनुगत न होने पर क्या किया, माने अप्रादेशिक विकारे धातु संबंधी जो हमको वो रूप मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, किसी एक नाम में धातु प्रतीत नहीं हुई तो क्या किया उन्होंने, उनको अर्थ बताना था तो वे दो तीन धातु ले ली और उससे बना दिया, उससे मेल खाए या न खाए बस उन्होंने कर दिया काम, जैसे सत्य था उसको कह रहे हैं एते कारितम। इन धातु का कारित रूप करेंगे तो क्या होगा, कारित माने निजंत। कारित शब्द का अर्थ निच होता है, व्याकरण में भी कारित का अर्थ निच होता है, तो वृद्धि आई हो गई और इसको आय बन गया, कारितम आयक, कारितम आयक निजंत धातु से आयक शब्द बनेगा या आई धातु बनेगी। और इसका यह ले लिया यकारादिम से, ये वाला हिस्सा ले लिया आयक शब्द का, यह ले लिया सत्य बनाना है ना हमारे को, यकारादि है पर वो केवल ये ले रहे हैं। और अस धातु से निजंत रहित शुद्ध रूप, अस धातु का शुद्धम का अर्थ है बिना निजंत के, अस धातु का शुद्ध रूप जो है सत बन जाएगा, अस का सत बनता है ये निजंत उसमें क्षत्रिय प्रत्यय में, सत को जिसका स आदि में है, यानी अस धातु का जो शुद्ध रूप है स आदि में है, स आदि में शुद्धम से सकारादिम से ऐसे कह दिया, उसको वो जो कारित था ना यकारादि उसको तो अंतकरण मनी अंत में रख दिया, प्रत्यय के रूप में रख दिया, प्रत्यय के रूप में कहें या अंतकरण मनी उसको अंत में बिठा दिया। और इसका अस धातु का जो शुद्ध सकारादि रूप बनता है, अस का सत जो रूप बनता है उसको आदि में बिठा दिया और सत्य बना लिया। एते कारितं च यकारादिं च अंतकरणं अस्ते शुद्धं च सकारादिं च, अस धातु का शुद्ध जो सकारादि रूप है वो ले लिया। और आखिरी में कहा था भी सत्व पूर्व भाव इत्याहु अपरस्मात् भावा पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यते। और सातवीं बात कही कि द्रव्य पूर्वक क्रिया होती है, सत्व पूर्व भाव द्रव्य पूर्वक क्रिया होती है, क्रिया से पहले द्रव्य होता है, ऐसा द्रव्य तत्व जी कहते हैं, द्रव्य होगा तभी तो वो क्रिया करेगा। अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यते, उत्तरकालिक जो क्रिया है उससे पूर्वकालिक व्याकरण का जो नियम आप लगा रहे हो प्रकृति प्रत्यय विभाग वो नहीं बनेगा। सत्य पूर्व भाव क्रिया जो होती है पहले द्रव्य हमारे पास हो तब वो क्रिया करेगा, और यहां क्या कर रहे हैं अपरस्मात् भावात् उत्तर काल में होने वाली क्रिया से पूर्वकालिक जो प्रदेश है यानी व्याकरण का नियम जो लगा रहे हैं वो नहीं बनेगा। प्रदेश का अर्थ इन्होंने संज्ञा किया है, पूर्व से प्रदेशों नोपपद्यते, पूर्व का जो पूर्व पूर्व पहले ही निष्पन्न हुआ जो शब्द था ना वो नहीं बनेगा। द्रव्य जब क्रिया करें तब संज्ञा बनेगी, हाँ उस क्रिया से आख्या तो मारे दो पहले ही द्रव्य से पहले तुमने संज्ञा कर दी जी, तो वो किससे कर दी, तो हम इन्हीं विराम देते हैं। वो अपनी ले जा।